Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigen in Nederland konden vannacht tijdelijk niet landen of opstijgen. Bij de Luchtverkeersleiding Nederland ontstond rond 11 uur gisteravond een storing. Veel vluchten moesten daardoor uitwijken naar het buitenland. Luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten moeten annuleren of vertraagd uit moeten voeren. Zo'n 2 uur later was de storing verholpen. Het vliegverkeer werd in de loop van de nacht hervat. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. De politie in Australië heeft de steekpartij in een kerk in Sydney aangemerkt als een terreurdaad. De verdachte heeft mensen verwond uit religieus gemotiveerd extremisme, zegt de politie. De gewonden zijn de voorganger van de Assyrische gemeenschap, een priester en 2 anderen. Niemand is in levensgevaar. De verdachte is een jongen van 15 jaar oud. Na de aanval kwamen honderden mensen naar de kerk. Er braken rellen uit en de politie werd bekogeld met stenen en flessen. Demissionair minister Ollongren zal het Israëlische oorlogskabinet zeggen niet nog verder te reageren op de Iraanse aanval van zaterdag. In Nieuwsuur zegt de defensieminister dat escalatie op escalatie uiterst riskant is. Ollongren spreekt vandaag met de Israëlische minister van Defensie. De hoogste commandant van het Israëlische leger zei gisteren dat er wel een tegenreactie komt, maar dat het land niet uit is op een grote oorlog in de regio. Australische wetenschappers hebben fossielen van een reuze kangoeroe van ruim 2 meter gevonden. Die leefde zo'n 500 miljoen tot 40.000 jaar geleden en kon wel 2 keer zo groot worden als de grootste reuze kangoeroes nu. De wetenschappers ontdekten ook nog 2 andere uitgestorven kangoeroesoorten. Het weer, de dag begint met af en toe zon, maar toch ook veel regen. In Zeeland is een stormachtige wind mogelijk en het wordt vandaag zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Schrijver Salman Rushdie brengt vandaag zijn boek Mes, gedachten na een poging tot moord uit. Hierin beschrijft hij gedetailleerd de aanslag die hem op 12 augustus 2022 bijna zijn leven kostte. En de NOS bracht het bericht toen zo. De Brits-Indiaanse schrijver Salman Rushdie is tijdens een evenement in de staat New York aangevallen. Hij zou net een lezing gaan geven. Volgens getuigen stormde een man het podium op en viel hij Rushdie aan, mogelijk met een mes. Het is onduidelijk hoe ernstig Rushdie gewond is geraakt. De aanvaller zou zijn gearresteerd. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 16 april. Wie is Salman Rushdie? En hoe zat het ook alweer met die uitgesproken fatwa? En wat betekent Salman voor de literatuur? Daarover ga ik in gesprek met Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Clichévraag misschien hoor, maar waar was jij toen je hoorde dat Salman Rushdie werd aangevallen met een mes? Ja, dat was in augustus. Ik was in een huisje op de Utrechtse Heuvelrug. Ja, en? Dat vond ik wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Hm. Ik had net die week met hem heen en weer gemaild, net een paar dagen daarvoor, dat hij naar De Bali zou komen om een lezing te houden, om geïnterviewd te worden. Ja, ja. En dat mailcontact hè, wat jullie hadden, gaat dat dan vooral over een werkafspraak of hebben jullie ook over andere dingen contact? Nee, dat ging over werkafspraken eigenlijk. Ja. Ja, maar je kent hem wel een beetje. Wat is jullie persoonlijke band? Nou, ik kennen is een groot woord voor een groot schrijver, vind ik. Maar ik ben wel eens een keer wat langer, een paar dagen met hem opgetrokken, inderdaad. Ja. Alweer wat langer geleden, toen ik hem uitgenodigd had voor een lezing. Een lezing, de vrijheidslezing, had ik die genoemd, een reeks. En daar was hij een van de lezinggevers van. Mm-hmm. En toen ben ik een keer 1,5 dag of zo met hem opgetrokken, ja. Ja, en je zei van, ik schrok er natuurlijk van, wij allemaal. Tegelijkertijd is het iets wat eigenlijk een constante was hè, in zijn leven, dat dit er eventueel in zat. Ja. Is dat ook iets waar je hem, toen je een dag met hem op stap was, naar hebt gevraagd? Merkte je daar ook iets van, dat dit iets was wat in zijn leven speelde? Ja, zeker. Want ja, ik haalde hem af van Schiphol en ik had het voor elkaar gekregen dat ik door de marechaussee heen mocht, zeg maar, door de douane, en dat ik bij de slurf in Schiphol mocht staan bij de... En toen waren er, ik had ook natuurlijk aangemeld dat die lezing daar was, en daar kwamen 2 kerels van de DKDB mee, van die bewakingspolitieagenten, met zo'n oortje in ook. En daar had ik niet speciaal om gevraagd, maar dat doet Nederland als Rushdie hier aankomt. En hij kwam de vliegtuig uit en hij zag gewoon in één oogopslag zag hij die twee mannen staan. En hij werd razend echt. Op jou? Ja. Ik schrok er nogal van. Want ja, begin. Ja, de toon is gezet. Hij heeft keurig Engels. Echt dat Cambridge, Oxford Cambridge English. Ja. Nou heb ik zelf ook een aantal jaar op Oxford gezeten. Dus ik ken het wel. Maar dat, ook dat hele koude kan erbij komen dan. Zo heel erg snerend. Mm. En hij wilde eigenlijk meteen terug naar Engeland. En toen zei ik, ja, maar ik heb die kerels helemaal niet besteld. Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon een Nederlandse staat die niet wil dat u hier omgelegd wordt. Dat is een, daar kan ik niet veel aan doen. En, nou, dat, na een tijdje begreep hij dat eigenlijk wel. Dat het gewoon protocol was in Nederland. En toen zei hij, nou ja, dan kom ik wel. En zei ik, ja, ik dacht, jee, maar dan ga ik een maand voorbereiden. Zo, ja. Dan gaat die hele lezing en vervelend en zo. Maar zei hij, nee, nou ja, goed, kan jij ook niks aan doen. Als je nou ervoor zorgt dat ik die kerels eigenlijk gewoon niet zie, dan koop ik wel mee. Hij ontdooide eigenlijk op een gegeven moment weer een beetje. En hij ontdooide eigenlijk ook wel weer echt behoorlijk toen hij begreep dat zeg maar wat voor moeite ik ervoor gedaan had om dat allemaal te regelen. En zo, tenminste niet die kerels, de bewaking, maar gewoon de... En hij wilde een paar dingen zien in Nederland. Onder andere de Hortus Botanicus in Leiden. En daar zijn we samen heen geweest. Dat vond hij interessant. Hij wilde iets schrijven, geloof ik, eigenlijk over medicinale kruiden en over planten en zo. Dus die kerels van de DKDB die zijn ook aan de rand van de Hortus gebleven en niet helemaal meegelopen en zo. Dus die hielden er wel een beetje rekening mee. Ja. Maar ik heb het veel met hem over gehad toen. En hij zei, ja, ik word er helemaal gek van eigenlijk. Ik word er een soort van psychotisch van. Dat ik die mannen altijd naast me en achter me en voor me heb. In het begin leefde hij ook echt in Engeland natuurlijk in een safe house met kerels met lange lopen en dus gewerend. En hij zei, ik heb ze gewoon op een gegeven moment echt heel erg mijn best gedaan dat ik ervan af kon. En dat had hij net daarvoor gedaan. Niet zo lang daarvoor. Dus vandaar dat hij zo heftig reageerde. Ja, het was een trigger eigenlijk. Chronisch traumatische situatie eigenlijk. Ja. Want die mannen waren het herkenbaar bewakers. Want ik bedoel, kijk, ik met mijn simpele brein die dit niet meemaakt, denkt, oh, eigenlijk alleen maar prettig. Als er zoiets ergs op mijn naam staat, dan vind ik het wel lekker om beveiligd te worden. Ja, nou dat had hij dus ook heel lang gehad. Hè. Dus dat had hij, dat had hij 15 jaar lang gehad of zo. En hij beschreef dus, en dat kan je je ook wel voorstellen als je er even over nadenkt. Hij beschreef dat hij er eigenlijk niet meer van kon schrijven. Hij beschreef dat hij er zo... Paranoïde eigenlijk. Ja, misschien is dat het goede woord. Claustrofobisch gebruikte hij geloof ik echt als woord. Dus dat hij enorm zijn best gedaan heeft bij de Britse instanties en zo om daar af te kunnen. Ja. En dat was nog niet zo makkelijk, want ja, iedereen gaat dan toch denken, ja, maar dan wordt hij straks vermoord en wie schuld is het dan en zo. Dus, maar hij heeft daar echt voor moeten soebatten, echt zijn best voor moeten doen en zich uitgelegd van, ik kan eigenlijk anders ook niet meer schrijven. En daar zei hij wel iets interessants over. Hij zei, als ik niet meer kan schrijven, dan hebben die Ayatollahs eigenlijk toch gewonnen, want of ik nou dood ben of dat ik niet kan schrijven, dat is dan eigenlijk hetzelfde. Je mond wordt gesnoerd. Ja. Ja. En dus moeten ze gewoon weg, want ik kan niet meer werken. Ja. En dat kan je natuurlijk ook wel een beetje voorstellen. Ja, zeker nu je dat het woord claustrofobisch ook gebruikt, kan ik me dat voorstellen. Maar dit waren dus ook nog eens mensen die een soort van inburger waren. Dus hij kreeg er ook een neus voor. Hij had precies door... Hij zag het echt in een... blinken van aan, hoe noem je dat? In een fractie van een seconde zag hij die kerels achter mij staan. Die stonden denk ik wel een meter of 3-4 achter mij of zo. Maar hij zag het meteen. Ja. Nou ga jij hem volgende week spreken via een videoverbinding in het debatcentrum De Bali. Waar ben je nu het meest benieuwd naar? Ongetwijfeld het boek, maar... Nou ja, hij heeft zelf dus gezegd dat hij eigenlijk alleen in De Bali geïnterviewd wil worden. Hij is er zelf op teruggekomen. Hij heeft laten weten dat hij dat in De Bali wilde doen. Maar hij doet het ook natuurlijk... wel eervol. Ja, absoluut. Dat vind ik heel bijzonder. Hij is echt heel Britse gentleman. Hè. Zo is hij natuurlijk ook opgevoed. Dus ook al is dat jaren geleden. En hij houdt zich ook aan zijn afspraken kennelijk. En hij heeft daar zelf op teruggekomen. Dus op het moment dat hij een interview gaat geven, komt hij dan ook terug erop. Ja. Nou heeft De Bali ook wel een speciale band. De Bali is de oprichter van het allereerste Salman Rushdie steuncomité geweest. Toen hij ooit Dus die fatwa over zich afgeroepen kreeg. En die hele, ja, in de jaren 80, eind jaren 80. En dus hij, dat, daar heeft hij kennelijk ook een speciaal gevoel bij. Hmm, ja. En het steunen van zo'n live podium. Hij is natuurlijk ook in Amerika op een live podium neergestoken. Ik geloof dat hij daar ook het maatschappelijke belang wel van ziet. Dus die plekken waar je moet praten of kan praten. Waar je zichtbaar bent. Ja, waar je zichtbaar bent. Ja. En ook kwetsbaar bent. Ja. In dit geval is het ook een videoverbinding. Is dat dan door toeval vanwege praktische redenen? Of heeft dat toch ook wel hiermee te maken? Dat heeft, denk ik, alles hiermee te maken. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat is, hij komt dus niet meer op het podium zitten. En dat is natuurlijk toch ook wel, het is natuurlijk een wonder dat dit überhaupt overleefd heeft. Hij heeft daar dus, dit is allemaal ter gelegenheid van dat boek Knife, hè, Mes, wat nu vandaag uitkomt wereldwijd. 200 pagina's. Jij hebt hem ook al, ik heb hem ook al gezien. Ik ben er doorheen gebladerd, ja. En hij, dus ja, waar, ja, ik ben zeker benieuwd naar, ik ben zeker benieuwd naar een aantal dingen. Maar ik ben ook wel benieuwd of die, ik kan me zo voorstellen dat op het moment, kijk, hij is natuurlijk een romancier in de eerste plaats. En wat voor eentje. Hè? Echt niet te geloven wat die man voor krachtige fantasie en ongelooflijke taal. En hij strooit dat over die dikke boekenpagina's heen. Het is heel, heel poëtisch vaak, vind ik. Ja, nog niet te veel weggeven hoor, want we gaan het er uitgebreid over. Maar, wat ik interessant vind ook onder andere, hij is zo toegetakeld. Hè, dus blind aan één oog, zijn ene hand helemaal beschadigd, met diep de zenuwen ook kapot. En, of hij niet bang was dat dat mes, zeg maar, het woord dat hij zelf natuurlijk steeds gebruikt in het boek, niet ook zijn creativiteit zou hebben weggesneden. Want daar is hij dus beducht voor, dat weet ik. Want hij heeft daar zelfs die beveiliging voor weggestuurd. Juist. En het gevolgt natuurlijk wel 20 jaar later, maar is uiteindelijk geweest dat hij nu natuurlijk toch bijna dood was. Dat die man heeft hem heel vaak gestoken. Dus of hij niet bang was tijdens de recovery, tijdens het herstel, beschrijft hij ook vrij uitgebreid dat herstel. Maar wat ik nog niet zo gelezen heb, is, daar moet hij ook getwijfeld hebben of na zo'n fysieke toetakeling, want hij heeft het wel bijvoorbeeld over dat zijn ziel geraakt is. Of hij überhaupt nog wanhoopte dat ik nog kon schrijven. Ja, wat gaat dit voor mijn schrijverschap betekenen? Is het ze niet toch gelukt om me al dan niet op die manier monddood te maken? Ik zei het net al even, we gaan het uitgebreid over hem hebben. Ook natuurlijk een gedeelte uit zijn oeuvre doornemen. Zit je te luisteren, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Should I give up or should I keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Samen met Yuri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie in Amsterdam, heb ik het over Salman Rushdie. Want vandaag komt zijn boek Mes, gedachten na een poging tot moord uit. Een mooi moment om een portret over Salman te maken. Heb je hier nou vragen of opmerkingen over? Doe dat dan vooral. Maak gebruik van de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, we hebben het net al even kort gehad over de paar keer dat jij hem hebt mogen spreken. Al dan niet via mail, al dan niet in het echt. Binnenkort ben je weer aan de beurt, laat ik het zo zeggen. Maar wie is hij eigenlijk? Wat is hij naast schrijver voor mens? Hoe zou jij hem omschrijven? Ja, hij is wel een heel veelzijdig mens. Dus wie is hij eigenlijk? Hij is natuurlijk in de eerste plaats, denk ik, romanschrijver, romancier. En dat kan hij heel goed. Dikke romans ook. Maar hij schrijft ook non-fictie. Hij schrijft ook essays. Hij heeft ook een autobiografie geschreven. Hij schrijft artikelen heel vaak. Dus ja. Hij is ook een publieke intellectueel in de meer essayistische zin van het woord. Hij is ook een playboy. Hij is ook een playboy, ja. Is nogal wat huwelijk op zijn naam staan. Ja. Hij is ook een hele geswanjeerde, nette Engelse heer, is hij ook. Ja. Dus hij is ook echt helemaal thuis in de wereldwijde top van de literaire scene. Hij kent ook heel erg veel beroemde internationale schrijvers. Daar schrijft hij ook over. Daar wil hij ook graag mee zijn. Als jonge jongen had hij dat zelf ook al. Hè? Enorm in de boeken. Wizard of Oz heeft hem heel erg geraakt. Ja, dat is ook heel, vind ik, typisch voor echte hele goede schrijvers, zeg maar, die ook hele, zeg maar, verhalende boeken schrijven. Hij houdt ook van Jules Verne, van The Wizard of Oz, van allerlei. Ook van hele literaire werk, ook van Ulysses. Daar ook wel van. Van P.G. Woodhouse. Typische Engelse. Die lezen we in Nederland eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb ook een tijd in Oxford gezeten. En die Engelse intellectuelen, die lezen allemaal P.G. Woodhouse. Dus hij is ook heel Brits. En daarmee heel Indiaas. Ja. Hij is natuurlijk geboren in de Days of the Rye. Hè, in de tijd dat de British Empire nog bestond. Ja, British India was hij nog. Uit Bombay. Ja. Hij noemt het ook Bombay. Tegenwoordig noemen we het Mumbai. Maar hij zegt Bombay. Ja. Nou ja, gezien gewoon zijn band met. Kan ik me voorstellen dat je dat zo in je hoofd opslaat. Van nee, ik kom uit Bombay. Ja, en hij is ook typisch Brits. Hè, dus zijn vader was ook in Cambridge geweest. Hij kwam uit een welgestelde familie uit Bombay. En die waren, zeg maar, die groep in India was natuurlijk heel erg Brits. Was misschien wel Britser dan veel Britten zelf. Hè? Dus dat, en die, hij is ook opgevoed op de middelbare school al in Engeland. Ja, hij is ook wel. Zijn werk, hij wordt vaak gezegd, is heel erg over migratie en zo. Maar het is ook wel heel erg over een geïdealiseerd verleden. Dus het gaat heel vaak over India. Over India wat niet meer bestaat en ook nooit bestaan heeft. Want het is vaak heel fantasievol. Zijn werk heel, heel magisch realistisch. Maar het is ook wel niet alleen die migratiekant ervan, maar ook de kant van toen. De wereld nog groot en magisch was, zeg maar. Ja. En ja. Hij heeft ook wel iets heel nostalgisch, vind ik. Hij is niet alleen maar anti-koloniaal of zo. Hij is echt geworteld in die Indiase traditie. Ja, maar hij vertelt juist die lagen en waar culturen elkaar ontmoeten. Ja. Maar ook de impact natuurlijk op wat het met mensen doet. Als je opgroeit in bepaalde omstandigheden. Veel over Pakistan ook gezegd. Eigenlijk gewoon regio breed. Ja, nee, absoluut. Ja. En hij is natuurlijk ook uit een atheïstische, maar moslimfamilie. Dus zijn vader was wel atheïst. Ja. Hij is daar ook altijd mee bezig wel. Zijn zoons zijn ook atheïst, hij heeft twee zonen. Hij zou het zelf omschrijven als: ik ben in een liberaal moslim gezin opgegroeid. Ja, hoewel hij dat wel echt belangrijk vindt om te benoemen als atheïstisch. Ja. En dus hij ook graag de spot drijft met alles wat fantasieboeken zijn. En die schrijft hij zelf ook. Mm-hmm. Fantasieboeken, dus hij ziet niet zo'n groot verschil tussen heilige boeken van christenen of moslims of zo. En de boeken die hij zelf schrijft. Ja. Die zijn eigenlijk net zo belangrijk. Die zijn ook net zo mooi hoor. Dus hij geeft er niet speciaal op af. Nee. Maar hij vindt het wel fantasieboeken, verhalen. Ja, hij speelt met al die metaforen en waar het in zijn leven voor kan staan. Werd hij als schrijver eigenlijk meteen omarmd toen hij ten tonele verscheen? Want ik heb hem... Ik heb hem zelf daar ook wel over horen zeggen dat het toch... Ja, toch misschien vanwege die migratieachtergrond niet vanzelf kwam aanwaaien. In ieder geval niet in de westerse literatuur. Zit daar iets in? Of was zijn eerste boek gewoon ook niet goed? Nou, Grimus was het, geloof ik, 1975. Nee, dat heb ik niet gelezen. Daar zijn de meningen erg verdeeld over. Ik geloof dat de meeste mensen toch vinden dat het ook wel minder goed werk is. En hij werkte bij een reclamebureau eerst. Dus hij was wel... En daar wist hij allerlei zeer wervende slogans te bedenken voor spulletjes. Ja, copywriter was hij. Ja. Ja. En dus hij kon wel goed met taal omgaan. Ja, die kant had hij ook. Dus zware literaire werken, maar ook een reclame tekst eruit knallen. Ja, hij kan een goede tekst schrijven, dat ben ik. Ja. Hij kan goede zinnen schrijven. En dat eerste boek was niet meteen zo'n groot succes. Nee, dat klopt. Ik weet niet, het zou kunnen. Nee, ik geloof niet dat hij daar zelf erg over klaagt dat niet meteen groots ontvangen werd. Zijn tweede boek werd trouwens wel meteen vrij groots, behoorlijk groots ontvangen. Ja. Van de Boekenprijs. Middernachtskinderen. Midnight's Children. Ja, een boek van zijn hand. Je zei het net al, schrijfstijl wordt vaak gekenmerkt als magisch realisme. Wat verstaan we daar dus onder? Je noemde net al een aantal elementen. Het spelen met fantasie, realiteit, loopt door elkaar heen. Nou, het zijn vaak historische verhalen die in een geschiedenis die niet bestaan heeft, zeg maar. Waar sprookjeselementen in voorkomen. En heel poëtisch verwoord vaak. Met mooie paleizen en tuinen en kleuren. En waar je toch al gauw ergens in een fantasiewereld terechtkomt. Je begint eigenlijk vaak in zijn boeken dat je denkt, nou, het is gewoon een verhaal. En dan weet hij het zo te buigen dat na een tijdje je in een totale fantasiewereld bent terechtgekomen. Maar dat gebeurt zo geleidelijk dat je niet goed de vinger erop kan leggen waar nou fictie, zeg maar, een historische roman overgegaan is in een sprookje. Ja, want in Middernachtskinderen, volgens mij is er een moment, hè, dat je, als je om 12 uur 's nachts geboren wordt, dan heb je een bepaald soort superkrachten. Nou, als iets right in your face fantasie is dat het wel. En toch, terwijl je het leest, heb je eigenlijk dat niet meer door. Nee, niet zo goed. Dus hij weet dat heel langzaam te verschuiven. Ja. J.K. Rowling kan dat ook goed. Zo, dus dat soort sprookjesachtig. Hij doet het dan niet in een kinderboek. Hoewel het wel heel makkelijk leest, vind ik. Maar toch ook wel zeer literair gelaagd is. Dat Midnight's Children is ook echt... Dat gaat natuurlijk wel echt... Dat is iemand die geboren is op de nacht van de Indiase onafhankelijkheid. Dus het einde van de British Rule. Hè? En dat is natuurlijk inderdaad wel een thema wat natuurlijk altijd terugkomt, zulke soort thema's. En er wordt ook wel gezegd dat het een beetje een autobiografische roman is, maar dat vindt hij zelf nooit. Dat vindt hij, dat niveau van analyse, daar kan hij heel erg... Als critici daarover beginnen, dan kan hij wel erg kribbig worden. Ja. Maar misschien hebben ze toch ook wel een punt. Ja, misschien ook. Heb jij een favoriet eigenlijk van zijn hele oeuvre? Nou, ik vind die autobiografie, die vind ik wel heel erg goed. Hoe heet die nou? Daar heeft hij zijn schuilnaam voor gebruikt, die me nou even ontgaat. Ik ga even de lijst erbij pakken, hoor. Ik weet dat hij vrij snel Shame heeft geschreven. Dat is natuurlijk ook geen literair of geen roman. Nou, hij heeft een autobiografie geschreven waar hij zijn schuilnaam gebruikt. En die vind ik heel erg goed. Omdat hij daar heel erg goed uitlegt hoe die geworden is, wat voor schrijver die is. Hij werd op het moment dat hij natuurlijk die fatwa over hem uitgesproken kreeg, werd hij iemand anders eigenlijk. Hmm. En dus zo noemt hij zich ook. Maar nou kan ik de naam van die roman nou even niet bedenken. Maar ja, dat is jammer. Nou, daar gaan we op terugkomen. Want we hebben nog even. In één keer, je zal het zien, popt het in je hoofd op welk het ook alweer is. Jij zegt eigenlijk, wat ik daar zo interessant van was, is dat je heel erg kan lezen hoe iemand in één keer een ander mens wordt. Hè, als er zoiets verschrikkelijks over je afgeroepen wordt. Laten we dat gewoon zo noemen. Het meest bekende boek is mede door die fatwa die uitgesproken werd. De Duivelsversers. Dat kwam uit in 1988. Ja. Voordat we erop ingaan waarom het dan zo controversieel is. Waar gaat het over? Als jij het zou moeten omschrijven, zonder waardeoordeel. Nou, het is een roman waarin een zeg maar historische roman over India doorvlochten is met meer fantasievolle verhalen. En het heet die Duivelsverzen omdat het gaat over een apocrief verhaal in de Koran waar Mohammed verleid wordt door de duivel om wat extra tekst toe te voegen aan de Koran. En die extra tekst die Mohammed realiseert zich later van nee, dat doe ik niet. Die is door de duivel geïnspireerd om de tekst toe te voegen. Godslastig. Dus die haal ik eruit. Maar Rusty suggereert eigenlijk in het boek dat die tekst niet van de duivel komt, maar van Jibril. Hmm. Jibril is de engel Gabriel, de aartsengel Gabriel. En dus dat hij wel degelijk goddelijk geïnspireerd is. Want Gabriel heeft de hele Koran gedicteerd aan Mohammed. Dus het woord van Gabriel is letterlijk wat er in de Koran staat. Hè? Mohammed heeft dat letterlijk opgeschreven. Maar dit is natuurlijk, en dit is een mooi fantasievol verhaal. Bij Christus heb je ook zo'n soort verhaal. Hè? Dat Christus in de woestijn verleid wordt door de duivel om dingen te doen. En Christus wijst hem dan af. En Mohammed doet dat dus ook. Die wijst het. Maar het interessante is dat Rusty dus suggereert van ja, maar wacht eens even. Je weet helemaal niet of dat niet toch ook Gabriel was. Hmm. En dat dus hij zet dat verhaal een beetje op de kop. Dat hij zegt dat de lezer laat nadenken van wacht eens even, dat klopt. Je weet natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat je hoort. Als je zo'n goddelijke inspiratie krijgt, ja, misschien is het wel de duivel, misschien is het niet de duivel. Misschien. Ja. En, hij probeert er een menselijk proces aan te plakken. Ja. Ja. Dus hij probeert die twijfel, die bij Mohammed ongetwijfeld bestaan heeft, te analyseren ook. Hè? En heeft hij het nou wel of niet terecht geschrapt, hè? Dat extra vers en zo. En dat is voor een schrijver natuurlijk ook een heel interessant gegeven. Hè? Dat hij een goddelijk boek zou hebben. En wat gedicteerd zou zijn door de rechterhand van God. En dat dat wel of niet klopt. Hè? Welke hoofdstukken daar of welke passages erin wel niet kloppen. Dus daar speelt hij mee. Ja. En dat vonden dat vond Ayatollah Khomeini op dat moment de supreme leader, de hoogste leider van Iran, die vond dat godslasterlijk. Ja, en op een extreme manier, gelijk afvallig, godslasterend, ja. Op een wijze dat er een fatwa uitgesproken is, wat ook niet elke dag gebeurt. Nee, zeker niet. En daar word je, maar dat is dus een ter dood veroordeling. Ja. Maar dat namen heel veel mensen heel serieus. Ja. En die zijn dus jarenlang achter hem aangekomen. Hij zegt er zelf ook natuurlijk veel over. Wat nou eenmaal zo is als je een boek schrijft. Misschien was het voor hem gewoon een van de zoveel verhalen die hij wilde vertellen. Maar volgens mij heeft hij hier uiteindelijk het meest over moeten praten. Ja. Dat ook die context natuurlijk. Op het moment dat er zo'n fatwa en een paar zinnen of een paar hoofdstukken uit je boek getrokken worden, dan verdwijnt ook wel de hele context waarin je zoiets wil vertellen. Zeker. Ja. Ik denk dat hij heeft er natuurlijk veel over geschreven. Hij heeft ook nu weer in Mes, in Knife, wat vandaag uitkomt, heeft hij. Er komen ook weer passages over de Satanic Verses voor. En hij zegt: ik sta er nog steeds 100% achter. Ik vind het een prachtig boek. Ik vind het literair en meesterwerk. En hij is nooit bescheiden. Hè? Hij is niet. wel een soort van heel Brits literair. Ja. Ja, hij kan het ook prachtig verwoorden, maar hij is niet speciaal bescheiden. Ja. Hij is wel tongue-in-cheek vaak. Daar heb ik ook wel met hem over gesproken. En hij schrijft dat ook wel vaker op. Hij zegt: kijk, ik gebruik de verhalen uit mijn jeugd, van de religie van mijn familie, en van mijn ooms en zo, die ik heel mooi en kinderlijk vond vaak. En toen ik als kind werden die feesten gevierd. Ja. En die verhalen gebruiken en hergebruiken, dat vindt hij natuurlijk verre van blasfemisch, hè, de godslasterlijk, dat vindt hij een eerbetoon aan die verhalen. Ja. Dus het was voor hij hem... ziet het juist als een soort voortbestaan van deze verhalen. Ja. Ja. Ja, en hij vindt het ook eigenlijk wat een schrijver moet doen, hè, het recyclen van allerlei oude verhalen, en of dat nou Griekse elementen zijn, of uit de Koran, of uit andere religies, of sprookjes. Of... En dat is eigenlijk wat een schrijver hoort te doen, want die hoort ook die prachtige beelden, zoals hij het noemt, te hergebruiken en daar weer fantasie en creativiteit op los te laten, zodat ze ook weer het volgende werk inspireren. Dus hij zag er ook helemaal niets godslasterlijks in. We hebben ook nog heel even gesproken met Abdelkader Benali, schrijver ook natuurlijk, over de snaar die Salman Rushdie bij sommige mensen dus raakt. Als je opkomt voor de mensen, dan heb je natuurlijk veel vijanden. Want je komt op voor al het mooie en lelijke in mensen. Je zegt het onverbloemd, je zegt het met liefde. Daar kunnen mensen heel van in de war raken. Daar kunnen mensen heel onzeker van worden. Daar kunnen mensen heel bang van worden. En zelfs zo bang, dat leidt tot fatwa's. Dus in die zin heeft hij eigenlijk gekregen waar hij tegen streed. Namelijk tegen intolerantie. En omdat hij zijn strijd tegen intolerantie met de pen voert, wekt het zoveel haat op dat men dan fysiek wordt bedreigd. Kan je nagaan hoe sterk, wat voor impact dat heeft op mensen. Ja, Abdelkader, groot fan, heeft hem ook wel eens een keer mogen spreken. Ja. Misschien zelfs via de Wali. Herken je wat hij zegt? Ja, nee, absoluut. Kijk, zijn kracht van woorden en van fantasie en schoonheid. En die gaat absoluut over het menselijk bestaan. En ook natuurlijk over of de mens die twijfelt over godsdienst is ja of nee. En over al die fundamentele zaken. Omdat hij dat ook deed met de verhalen van de Koran, dat zagen de Ayatollahs als heel erg bedreigend. Ja, miljoenen stonden er op zijn hoofd. Ja, ruim 3 miljoen op een gegeven moment. Ja. En misschien nog wel, want eigenlijk is die prijs is nooit ingetrokken, die bonus, die bounty. Mm. En die fatwa ook niet. Dus ondanks dat hij. Dus vandaar ook dat iemand het weer probeerde. Want die dacht dat hij naar het paradijs ging, hè, die hem neerstak. Maar die bedreiging zit hem er voor die Ayatollahs in, dat die het alleen recht willen hebben op de interpretatie van die verhalen. Ja. En daar zegt Rushdie terecht natuurlijk van ja, maar dan. Zo zijn we niet getrouwd. Dat is helemaal niet zo. Iedereen heeft het recht om die verhalen te gebruiken en te interpreteren. Ja. En daar op zijn eigen wijze weer nieuwe invulling aan te geven. En juist die poging van die radicale gelovigen om te denken dat zij als enige dat geschrift mogen hebben en bewaken. Mm. Die intolerantie die daarmee gepaard gaat, daar is natuurlijk hij het tegendeel van. Ja. Het boek is ook in heel veel Arabische landen niet verkrijgbaar, verboden. Hij is her en der vertaald, juist ook wel op een manier dat er heel veel uitgelaten is, wat het weer ingewikkeld maakt om de context ervan te lezen. Ja. Het is toch moeilijk om te bevatten, hè, dat ook heel veel mensen, misschien wel zoals deze man die hem uiteindelijk aangevallen heeft, het waarschijnlijk helemaal nooit heeft gelezen, omdat dat precies hetgeen is wat niet mag. Nou, Rushdie schrijft in dit boek dat die man ook toegegeven heeft, dus die moordenaar, dat hij het eigenlijk nooit gelezen heeft. Ja. We gaan zometeen over hem verder. Ik moet helaas, wou ik in dit geval zeggen, want ik zit er heel lekker in, Jury, ook nog even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, vandaag komen verschillende Latijns-Amerikaanse leiders bij elkaar vanwege de inval bij de Mexicaanse ambassade in Ecuador. Er wordt overlegd over mogelijke sancties. Ecuadoriaanse politietroepen bestormden de ambassade afgelopen week en arresteerden oud-vicepresident Jorge Glas. Hij wordt verdacht van omkoping en corruptie. En Glas had asiel aangevraagd in Mexico, verbleef sinds vorig jaar daar in de ambassade. De aanval leidde tot grote internationale kritiek, want ambassades zijn nu eenmaal onschendbaar volgens internationale wetgeving. Mexico trok zijn diplomaten daardoor direct terug uit het land. En vanwege de verslechterde band tussen Mexico en Ecuador hoor je nu You're So Vain van Carly Simon. Son of a gun. Je luistert nog steeds naar Vroeg, waar we het hebben over schrijver Salman Rushdie. Die brengt vandaag namelijk zijn boek Mes, gedachten na een poging tot moord uit. En ik samen met mijn gast Juri Albrecht, directeur van Debatcentrum De Bali, nemen we hem eigenlijk een beetje door. Hè? We maken een soort portretje van wie hij is. Moet altijd een beetje uitkijken, want ja, hoe goed kennen we hem nou? Maar wij als lezers, als mensen die hem graag volgen, doen toch een poging. Heb je nou een aanvulling? Maak vooral gebruik van die NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, we hadden het net al even over de fatwa, die natuurlijk is uitgesproken over hem. 1989 is dat alweer, toen het voor het eerst gebeurde. Ik heb ergens wel eens gelezen dat hij rond Valentijnsdag, want het was op een Valentijnsdag, elk jaar weer eraan herinnerd werd. Al dan niet door een soort ironisch kaartje, bij wijze van spreken. Een kaart van de Iraanse overheid. Ja, ja. Want we zijn je niet vergeten, we komen achter je aan, we vermoorden je nog wel een keer. Ja, bijzonder. My unfunny Valentine noemde hij dat. Funny Valentine, nou, zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen. Uiteindelijk was het ook zover, heel veel later. Ik kan me voorstellen, ook naar wat jij in het begin zei, dat hij op een gegeven moment misschien na 30 jaar zoiets op je hoofd te hebben staan, dat je op een gegeven moment het gewoon zat bent, dat het ook een beetje voor je verslapt, omdat je denkt, nou ja, ik krijg dat kaartje elk jaar, maar ik ben er nog steeds. Uiteindelijk toch stond hij op een podium en werd hij aangevallen. Hij heeft er zelf al bij, 30 Minutes van het Amerikaanse CBS, al wat over gezegd over die aanval. Dat klinkt zo. Then in the corner of my right eye, the last thing my right eye would ever see, I saw the man in black running towards me down the right-hand side of the seating area. Black clothes, black face mask. He was coming in hard and low, a squat missile. I confess I had sometimes imagined my assassin rising up in some public forum or other and coming for me in just this way. So my first thought when I saw this murderous shape rushing towards me was, so it's you, here you are. Ja, 12 augustus 2022. Hoe hoorde je dit? Heb je dit al eerder gehoord, wat hij erover heeft gezegd? Nee, dit heb ik niet gehoord. Het is chilling echt. Je krijgt toch wel de haar op mijn arm gaan er recht overeind staan. Ja. Nou, hij beschrijft het ook weer zo goed, hè? Ja, ja. Ieder woord raak. Maar als dat ook het eerste is wat je denkt, hè, van oké, jij bent het dus. Hier heb ik eigenlijk toch wel op gewacht. Ja, hij beschrijft ook de nachtmerries in dat Knife, in het boek wat vandaag uitkomt, beschrijft hij ook de nachtmerries die hij bij zijn herstel iedere nacht eigenlijk had. Die hier ook wel een beetje op leken natuurlijk. Maar hij heeft er natuurlijk jaren, decennia mee rondgelopen met die angst. En uiteindelijk manifesteert hij zich dan. Hij zegt ook, zo even zo'n tussenzin, van ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Nou, het zal echt wel meer dan wel eens geweest zijn natuurlijk. Zeker. Want er waren dus zijn honderdduizenden gelovigen in de wereld die hem graag om zouden willen leggen. En een hele Iraanse geheime dienst. Ja. Een hele Salman Rushdie desk hadden ze daar, wiens beroep het was, dus om hem om te brengen. Ja, het is wel, ik ben zelf 13 jaar directeur van de Bali. En ik moet jou eerlijk zeggen, ik herken dit wel een beetje. In de angst? Ja, ja. Ja, dus daarom, ook daarom, als dit zo hoor, ik had dit fragment nooit gehoord. Maar... En in welke mate dan? Dat je er gewoon alert bent geworden op wie komt hier? Ja, met wat voor... Er zijn bepaalde avonden dat ik naar de Bali ga en denk... ik kijk er nog even goed om me heen, ook naar mijn kinderen of wat dan ook. Ja. Ja. En dat heeft dan in jouw geval alles te maken met wie je wel of niet programmeert? Ja. Of wat voor gesprekken ja, wie daar wil voeren? Wie er op het podium zit en wie we uitgenodigd hebben. En we hebben heel vaak... Rusty ook al wel eens. En we hebben vaak gasten natuurlijk die uit landen komen waar ze zwaar bedreigd zijn. Of dat nou Rusland is, of de dochter van Boris Nemtsov. Of het nou Turkse journalisten zijn. Of activisten uit Palestina. Of uit Iran ook veel mensenrechtenactivisten, vrouwen, feministen, vrouwenactivisten. Maar dat wetende, hè? En ook dat je daar dus toch een certain alertheid op hebt. Betekent dat ook dat je daar meteen praktisch heel veel voor moet doen? Ben je dan heel veel aan het regelen? Of kan je eigenlijk nog, behalve die gedachte, best wel vrij erheen? Of betekent het nee, echt beveiliging opschroeven? We hebben bij de Bali langs, want soms meerdere keer in de week beveiliging. Ja. Ja, ja. Van heel simpel, een beetje mannen aan de deur met een veetje op hun revers. Tot en met bomonderzoek, Bali leeg, sluipschutters op de daken eromheen. Het wisselt heel erg. Ja, maar, ja dat kan oplopen tot heel... Dat is best heftig. Want ik kan me voorstellen, zeker als je gasten uitnodigt die bij het publiek of bij een deel van het publiek iets oproepen, hè, dat je protest voor de deur hebt. Dat mag ook. Ik bedoel, kritiek en protest mag in dit land. Maar het wordt natuurlijk wel een andere zaak als je het gevoel hebt dat je over je veiligheid zou moeten waken. Ja, nee, we hebben langs wat heel weten het precies. Hè, de veiligheidscoördinator Amsterdam, enkele keer de NCTV of de AIVD, de politie, om het politiebureau sowieso natuurlijk. Maar soms echt meerdere keren per week. En maar soms ook wel, dus echt met een heel hoog dreigingsniveau. Als Zineb El Razoui, die feministe, vrouwenrechtenactiviste, lid van de redactie van Charlie Hebdo, de laatste overlevende van die redactie eigenlijk, die hebben we nu een paar keer gehad de laatste jaren, en die wordt altijd maximum bewaakt en beveiligd. Ja, je zei zelf al over Rusty ook, maar de namen die je nu allemaal opnoemt, denk ik zo, je bent er wel mee bekend met wat voor impact het heeft op mensen die niet zich vrij kunnen bewegen, al dan niet met anderen er altijd omheen. Ja. Wat zou je over hem kunnen zeggen, wat het dus met hem gedaan heeft? Op het moment, wat doet het met je identiteit als je zo heftig beveiligd moet worden? Nou, hij is er. Hij zegt zelf dat hij er een beter schrijver van geworden is uiteindelijk. Ja. Een meer zelfonderzoek. Een leven wat zichzelf niet onderzoekt, is niet het moeite van het leven waard. Ja. Daar citeert hij Socrates. Totdat hij niet meer kon schrijven vanwege die claustrofobie, maar daartussen. Ja. En hij is er natuurlijk ook een beter essayist van geworden, zegt hij zelf. En hij heeft zich dus nooit laten knevelen. Hij is gewoon altijd door blijven schrijven. Dus ja. Hij heeft een hoge productie altijd gehouden ook. En die is ook met alle prijzen altijd weer beloond. Ja. Dus... Tegelijkertijd, we begonnen al met in den beginnen is iemand gewoon schrijver. Dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Ik ben gewoon schrijver, ik heb een pen nodig om mijn verhalen te vertellen. Maar op het moment dat je een beetje de personificatie van het vrije woord wordt, krijg je eigenlijk ook die stempel waardoor iedereen aan je gaat trekken. Want zeker ook na die fatwa waren natuurlijk ook mensen die strijden voor het vrije woord, maar eigenlijk een agenda, een anti-islam agenda via zijn naam een beetje hadden. Heb je een idee hoe hij zich beweegt in dat speelveld waar mensen aan hem trekken en identiteiten op hem willen plakken? Ja, nee, kijk, hij is natuurlijk... hij had niet gevraagd om, zeg maar, het boegbeeld van het vrije woord te worden. Hij was gewoon een romanschrijver. En hij werd door die fatwa geconfronteerd met het feit dat hij de rest van zijn leven zich daarmee bezig zou moeten houden, want die fatwa kan niet herroepen worden. Dus misbruikt wordt een schrijver, zeker zo'n beroemde schrijver, natuurlijk al heel gauw. En in zijn geval toch wel heel duidelijk van alle kanten. Natuurlijk ook in de eerste plaats zou ik zeggen door die ayatollahs, door het regime in Iran. Hè, die zichzelf eigenlijk een positie geeft ten koste van de kunstenaar. Ja. En dat, daar een waarheidsclaim doen op het verhaal en de andere. Ja, en zichzelf ook in de kijker spelen. Hè. Dus ik bedoel, het werd opeens wereldnieuws dat zij bepaalde dingen vonden van de Koran. En dus het jezelf positie geven ten koste van de kunstenaar, dat gebeurt natuurlijk aan alle kanten. En daar is hij ook altijd heel erg alert op. Mm. Hij is ook wel erg alert geworden op vaandelvlucht, zeg maar. Dus hij staat eigenlijk iedere keer als er iets gebeurt in de wereld, dan schrijft hij petities en ondertekent hij petities. Hij vindt wel dat je pal moet staan voor andere kunstenaars en andere schrijvers. Hij neemt het ook nog steeds in dit boek, wat vandaag uitkomt, neemt hij het nog steeds critici kwalijk die de kant van de Ayatollahs kozen. Ja. Dus hij is wel... Nou ja, logisch dat je die mensen kwalijk Hij is niet vergevingsgezind ten opzichte van bijvoorbeeld ook zijn moordenaar. Niet speciaal. Hij schrijft die moordenaar ook in het boek. Maar hij is wel analytisch. Hij is erg analytisch over waarom doen mensen dat. En zijn analyse is onder andere om zichzelf positie te geven ten koste van de kunst. Dat is in ieder geval iets waar je zelf nog regie over hebt. Ja. In een wereld waarin mensen regie over je proberen te nemen. Zowel als dus de Ayatollah-kant en de kanten die in één keer via jou eigenlijk een andere strijd proberen te voeren. Moet je dat ook maar kunnen, hè? Moet je je maar staande zien te houden. Ik heb ook nog dit onderdeel. Vroege vragen. Ja, want ik wil toch echt even een mes met jou gaan doornemen. Een soort van eerste recensie wil ik toch horen. Maar ik wil ook degene die nu luistert een vraag heeft niet te kort doen. En dit is wel mooi, want die komt van Rick en die slaat een beetje aan op wat jij net zei. Hij is absoluut niet vergevingsgezind op mensen die niet kritisch waren op wat hem is overkomen. Maar wat voor soort steun denk je dat Rushdie heeft gehad en wat hem het meest heeft geholpen al die jaren? Daar schrijft hij ook over. Dat schrijft hij ook in dit boek Mes weer. Heel mooi, hele mooie passage. Hij zegt, je liet net die fragment horen waarin hij beschrijft hoe de moordenaar op hem afrent. Hè? His would-be murderer, noemt hij hem zelf, want hij heeft hem dus niet vermoord. Maar, ja. En hij zegt daarover in Knife, in Mes, zegt hij in die passage dat hij dus aangevallen wordt en gestoken. Hij beschrijft het heel precies. Maar hij zegt, ik maakte het lelijkste en het mooiste in de mens eigenlijk met elkaar mee, want de mensen in de zaal die sprongen op die moordenaar. En dus die beschermde hem. Dus hij zei, de mens is zo lelijk dat die een onbekende oude man willen neersteken die ze niet kennen. He, dus die voor hun gewoon een willekeur. Maar die mens is ook zo mooi dat ze diezelfde onbekende oude man die ze niet kennen, niet onbekend, hij is beroemd natuurlijk, maar voor hun niet bekend, met hun lichaam willen verdedigen. Want dat gebeurde ook op hetzelfde moment. Ja, alles is heel erg dichtbij. Hè? Ik bedoel, steken is ook niet van een afstand. Het is allemaal heel fysiek, heel lichamelijk. En, ja. Het is, en in hetzelfde moment gingen mensen met hun lichaam voor zijn lichaam staan. Hmm. Hè? En duwden die man naar de grond. En hij lag in zo'n plas met bloed en hij merkte dat. En hij achteraf analyseert die dat als het slechtste en het mooiste in de mens. Hè, zie ik je eigenlijk in één beeld om me heen gebeuren. En die steun, hij krijgt natuurlijk, hij heeft door de jaren ook enorme steun gekregen. Ook de steunbetuigingen die natuurlijk overal op internet en in brieven en zo, die beschrijft hij ook na die aanslag. En ook vanuit allerlei wereldlagen, hè? Ook allerlei religies, allerlei culturen. En van dus die Salman Rushdie steuncomité's, waarvan dus in Nederland de allereerste was en de Bali de eerste opgezet is ooit, die waren wereldwijd. En die hebben bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld het Nederlandse steuncomité heeft de KLM overtuigd dat ze wel Rushdie moesten vervoeren. Want allerlei vliegtuigmaatschappijen durfden niet meer met te vliegen. We waren bang voor een aanslag in dat vliegtuig. Ja. Dus dan kan je als schrijver niet meer naar lezingen, kan je niet meer reizen, kan je niet meer. Ja. Dus die steun die mensen daadwerkelijk georganiseerd hebben, zijn uitgevers, zijn lezers, zijn vrienden, dat is wel opvallend. Hoe ongelooflijk geliefd die eigenlijk ook is. Nou, dat weten we. Een vraag die daar misschien wel op aansluit, die is van Simon. En die vraagt zich af, heeft Rushdie inderdaad nog steeds zoveel invloed in de literaire wereld als vroeger? Ondanks dus die jarenlange bedreigingen. Ja, ik denk het wel. Ja. Hij is ook heel actief in literaire festivals altijd. Hij heeft een festivals opgezet in Amerika. Hij heeft, en dat zijn dan ook echt meteen het festival, the place to be. Hm. Hij is denk ik zeer invloedrijk, niet alleen in zijn stijl die geïmiteerd en gewaardeerd wordt, maar ook wel echt in zijn activisme en in zijn oproepen. En als hij een ingezonden brief in een krant schrijft, dan komen er meteen honderden andere mensen die hem graag daarbij willen staan. Ja. Dus ja, hij is zeer invloedrijk. Ja, en hij steunt ook allerlei jonge mensen die graag schrijver zouden willen worden. Daar is opleidingen. Opleidingen, ja. Schrijvers die vervolgd worden, daar zet hij zich heel erg voor in. Safe houses voor dat soort schrijvers. Ja. Ook inmiddels kritisch op Amerika bijvoorbeeld. Hè, die in Florida met allerlei boekwerken de LHBTI dingen willen drukken. Of andersoortige content. Ja, hij is heel erg invloedrijk op het gebied van onderdrukte schrijvers. Schrijvers die vanwege hun werk niet kunnen of mogen schrijven. Nog even naar MES, want we gaan naar het laatste stuk. Het zou zonde zijn als we daar niet aan toekomen. Ik werd vanochtend wakker en ik keek even snel op Google en ik zag het eerste recensie al binnen bij de Vierde Standaard. 5 sterren, dat is behoorlijk wat. Wordt niet zomaar uitgedeeld. En ik heb er heel even doorheen gebladerd en ik moet zeggen dat wat ik zo interessant vond is, er staan ook een plaatje in bijvoorbeeld van de maanlanding en dan heeft de maan heeft iets in zijn oog. Een vrij bekend plaatje. En dan vertelt hij eigenlijk dat hij dat plaatje samen met bekende vrienden de warme banden aan het bekijken was en dat er een soort lolligheid over ontstaat. Hè? Van, hé, jij lijkt net op die maan of zo en zo. Maar ook de worsteling dat hij zichzelf ook wel schuldig voelt. Niet alleen naar de wereld of zichzelf of hoe hij zich daar moet zien, maar waarom ben ik eigenlijk aan dit beroep begonnen? Had ik daar wel moeten staan? Om vervolgens weer in de gedachte te komen, ja, natuurlijk had ik daar moeten staan. Is dat een beetje waar het boek ook over gaat? Is het die ontzettende gedachtenspelingen? Ja, nou, het is een fascinerend boek, vind ik. Dus die 5 sterren, dat begrijp ik wel. Ik kreeg hem gisteren. Er was echt een moratorium op het boek. Dus gisteravond om 9 uur kreeg jij hem, geloof ik ook. Ik zeker. Ook, op de PDF, ik heb hem hier voor me. Vandaag is hij dus voor het allereerst te zien. Het is ruim 200 pagina's. Maar ik vind het ongelooflijk mooi geschreven weer. En het is fascinerend zelfonderzoek. Hij noemt het in het Engels ook meditations. En de Nederlandse vertaling is gedachten. Maar ik vind dat meditations, dat is het wel. Het is echt zelfonderzoek. Het is een meditatieve tekst in die zin. Waar die zich afvraagt natuurlijk essentiële vragen over het bestaan. Hè? En hoe ben ik hier gekomen? En ook over de liefde. Hij heeft een nieuwe vrouw. Die eigenlijk minder van deze mij getrouwd, Elise. Die komt hier voor het eerst eigenlijk. Komt hier met die vrouw uit de kast, zou ik maar zeggen. Want door die aanslag heeft het. Zeg maar, de anonimiteit die hij heel bewust opgezocht had van zijn huwelijk, van zijn 5e huwelijk. Mm. Maar daar is hij ongelooflijk liefdevol, schrijft hij over haar. En over hoe zij hem ook ondersteunt in zijn rehabilitatie. Als hij zich herstelt langzamerhand en zo. En hij schrijft ook vaak door haar ogen. Dus het is ook een essay over de liefde. Het is een essay over die aanslag, over die moord. Het is een essay over zichzelf, inderdaad. En zijn twijfels, die hij voortdurend heeft. Maar ook zijn overtuigingen, die hij ook heel duidelijk heeft. Inderdaad, nee, ik heb wel het juiste gedaan. Dit was het juiste leven. Ik had het niet anders gewild. Hè? Niet anders gekund misschien. Gekund zelfs. Ook, maar ook niet gewild. Want hij vindt ook dat hij er wel heel veel uitgehaald heeft. Maar het is ook echt een essay over de liefde. En die combinatie is eigenlijk ook heel mooi, vind ik. Heb jij meteen een stukje waarvan je dacht, ja, dat pakte me? Dat vind ik ook wel typerend voor wie die is. Ja, dat heb ik wel, want ik heb het vannacht zitten lezen. Maar het vervelende in zo'n PDF kon ik niet. Dan kan je niet lekker linken. Daarom, ik heb er altijd heel veel graag een boekje papier. Oproep aan mensen die dingen willen sturen aan Jury. Doe het met papier. Ja, ik zet ze ook in de boekenkast dan aangestreven. Dan kan je ze later weer eens een keer eruit halen. Ik beschreef net, maar die kan ik nu vast niet vinden. Dat moment dat hij zich dus realiseert dat mensen zich ook voor hem inzetten. Dus niet alleen dat mensen hem neer willen steken. Maar dat er ook fysiek. Maar dat er ook fysiek mensen in de weg van die man gaan staan. Ja. En dat vind ik een hele roerende passage. Hij beschrijft in 1 korte passage wat hem daarover komt, eigenlijk de condition humaine. Hoe zit de mens in elkaar? De mens is geneigd tot al het kwaad en tot al het goed. Mm. En dus, wat natuurlijk ook in die liefdesband met zijn vrouw en via haar ogen schrijvend naar voren komt. Absoluut. Is dit echt een 100% autobiografische opschrijving van meditaties? Of is er toch wel weer een duidelijke soort van stijl? Zitten hier ook elementen in waar dat. Ja, spelen met tijd of met waar begint het echte en het neppe? Nee, dit is echt wel non-fictie. Dit is echt autobiografisch, maar en dat doet hij niet zoals heel veel anderen dat doen. Dat doet hij namelijk wel weer met allerlei anekdotes uit zijn jeugd, associaties. Hij is heel associatief. Dus er komen stukken over zijn vader in voor, over zijn jeugd, over de slechte band met zijn vader. Hmm. Hoe zijn vader, een heel aangrijpende passage, hoe die met zijn vader naar Engeland vloog om naar Cambridge te gaan. En dat ze in een hotelkamer zitten en die vader bleek dat Jack Daniels er ook bij was. Red Label, zegt hij tussen haakjes. Grote vriend van papa, Jack Daniels. Ja, en om 4 uur 's nachts begon hij hem in elkaar te slaan en uit te schelden. Mm. Hele onroerende passage ook. Dus eigenlijk komt dat ook dat geweld of wat mensen kunnen doen of met jouw lijf kunnen doen vaker terug vanuit familiebanden, maar ook deze onbekende messteker. Ja. Hij was bang voor zijn vader en dat is ook nooit echt overgegaan, zegt hij, behalve een week voor zijn dood toen er een liefdevolle herstel van de relatie was, maar dat beschrijf ik ergens anders wel. Dat heeft hij volgens mij nog nooit beschreven. Dus ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. Een soort tease. Ja. Ja. Wat kunnen we leren van Salman Rushdie? Ja, ik vind ontzettend veel. Ik vind het een ongelooflijk inspirerende man. Ja. En dat vind ik van de manier waarop hij zich weet uit te drukken. Gentlemanlike, maar toch hard. Dus vriendelijk en hard. De manier, de wellevendheid, die er altijd, hij blijft toch altijd beleefd. Maar hij is wel degelijk hard ten opzichte van het kwaad. Mm. Ik vind ook in zichzelf, hè? Ook in zichzelf, zeker. Ook in zijn eigen achtergrond, ook in andermans achtergrond. Hij kan met hele mooie taal toch het niet verbloemen. Hè. Hij kan toch hard zijn en analytisch. Ik vind hem inspirerend in zijn moed. Ja. Ik vind hem inspirerend in zijn doorzettingsvermogen. Ik vind hem inspirerend vooral ook in de kracht van kunst en schoonheid. En dat die, als je eigenlijk naar hem kijkt, dan heb je toch sterk de indruk dat die groter is dan de kracht van nare regimes, van afschuwelijke leiders, van fanatisme. Dus daar vind ik hem heel inspirerend in. Mooie laatste woorden. Ik zou willen zeggen heel veel plezier met het gesprek wat je binnenkort met hem gaat voeren. Ja, maandag volgende week. Volgende week maandag in de Bali dus. Videoverbinding. Ja, vanwege veiligheidsoverweging. Vanwege veiligheidsoverweging. Dat is misschien ook toch wel goed om ons dat nog even te beseffen. Dat helaas wel ook de kant is wat we er misschien ook wel van kunnen leren. Dat dit ook een onderdeel is van helaas wat erbij hoort als je zo openlijk kwetsbaar jezelf bent. En van die statuur, laten we hopen dat dat er ook weer een keer vanaf gaat. Dat videobellen. Zou fijn zijn. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit prachtige portret. Over toch wel een ontzettende groot schrijver. Inmiddels 76 ook. Moet je nagaan dat je het grootste gedeelte van je leven met beveiliging hebt rondgelopen. Of het idee van beveiliging hebt rondgelopen. En toch nog steeds mooie boeken uit je mouw kan schudden. Zeker. Ja. Ik geloof niet dat hij ze uit zijn mouw schudt, maar zo komt het wel over, absoluut. Ja. Ik bedoel, ben ik van, kotst in één keer een boek uit. Nee, natuurlijk is dat niet zo. Maar wat heerlijk als het wel zo lijkt. Ja, absoluut. Dat het gewoon tot je komt. Vervent twitteraars, die ook trouwens politiek, houdt hij zich absoluut ook niet stil. Dus veelzijdig man. Dankjewel, morgen ben ik er weer. Nieuw onderwerp, nieuwe gasten en natuurlijk ook gewoon weer vroeg. De NPO Radio 1 en blijft de hele dag voor je beschikbaar. En dat is morgen ook weer zo. Dus ik hoop dat er weer vragen binnen gaan komen. En voor nu ook jij bedankt, Rick en Simon, voor het insturen van je vraag. NPO Radio 1.